무슨 지가로 cine mai iubesc. Eu vreau să mă iubești pe mine. Nu știu nici eu pe cine mai iubesc.